Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś za rozmowy telefoniczne i SMS-y w granicach Unii Europejskiej zapłacimy zgodnie z cennikiem krajowym. W Paryżu kandydatka Partii Republikanów została pobita, kobieta straciła przytomność. Grecy oczekują, że na dzisiejszym spotkaniu Eurogrupy dojdzie do porozumienia w sprawie ich długu. Od dziś za rozmowy i SMS-y w granicach Unii Europejskiej zapłacimy zgodnie z cennikiem krajowym operatorów telefonii komórkowej. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani jest z tego powodu zadowolony. Antonio Tajani w wydanym komunikacie przypomniał, że Parlament Europejski pierwszy zakwestionował nadmierne wysokie opłaty. Od tamtej pory konsekwentnie walczył o ich redukcję. Zdaniem Tajaniego to historyczne osiągnięcie, które zwiastuje nową erę dla studentów, biznesu i turystów. Wreszcie Europejczycy będą mogli podróżować po całej Europie, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Ułatwienie w komunikowaniu się zbliży do siebie mieszkańców Unii i przyczyni się do wzmocnienia całej Europy, zaznaczył przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Wyraził też nadzieję, że państwa członkowskie zastosują się do nowych zasad. Antonio Tajani zwrócił się do Komisji Europejskiej, aby dopilnowała ich przestrzegania i zapewnił, że parlament będzie śledził, czy obywatele odnieśli realne korzyści. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. W Paryżu kandydatka prawicowej Partii Republikanów i była minister Nathalie Kościuszko-Morizet została dotkliwie uderzona przez 50-letniego mężczyznę. Kobieta na dłuższy czas straciła przytomność. Do agresji doszło na targu w piątej dzielnicy Paryża, gdzie w wyborach do Zgromadzenia Narodowego kandyduje Nathalie Kościuszko-Morizet. W chwili, gdy przechodniom rozdawała ulotki, potężnie zbudowany mężczyzna uderzył ją z całej siły pięścią w twarz, obrzucając kobietę wyzwiskami. Nathalie Kościuszko-Morizet upadła na chodnik, na którym leżała przez długi czas nieprzytomna. Zaopiekowali się nią strażacy, którzy odwieźli ją do szpitala. Według wstępnych badań kobieta cierpi na niegroźny uraz czaszki. Napastnik zbiegł, uciekając do najbliższej stacji metra. Po drodze krzyczał, że to Nathalie Kościuszko-Morizet jest odpowiedzialna za to, że merem stolicy została socjalistka Anne Hidalgo. Jeden z ludzi z ekipy kandydatki republikanów próbował złapać napastnika, ale ten go zaatakował, zerwał mu okulary i uciekł. Prokuratura wszczęła dochodzenie. Agresja spotkała się z powszechnym potępieniem na lewicy i na prawicy. Jej przeciwnik w drugiej turze wyborów, kandydat z ramienia partii Emmanuela Macrona, zawiesił swoją kampanię do czasu, gdy Kościuszko-Morizet wróci do zdrowia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ateny oczekują, że na dzisiejszym spotkaniu Eurogrupy dojdzie do całościowego porozumienia w ich sprawie. Chodzi o odblokowanie kolejnej transzy z ostatniego programu kredytowego dla Grecji i zmniejszenie jej zadłużenia. Premier Grecji Aleksis Tsipras podkreślił, że jego kraj dokonał wszystkich niezbędnych, trudnych zmian i przyszła kolej na to, by wierzyciele wywiązali się ze swoich zobowiązań. Ponownie wezwał do zmniejszenia greckiego długu, który jest hamulcem rozwoju gospodarczego. Przypomniał, że obecnie wynosi on około 320 miliardów euro, czyli 180% PKB. Aleksis Tsipras dodał, że jeśli na dzisiejszym spotkaniu ministrów finansów strefy euro nie dojdzie do porozumienia, zażąda zwołania unijnego szczytu. Zmniejszeniu greckiego długu do tej pory sprzeciwiał się głównie niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble. Jego zdaniem sprawę trzeba odłożyć na połowę 2018 roku, kiedy to zakończy się ostatni program kredytowy dla Grecji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. A w lipcu Ateny muszą spłacić kolejne raty zadłużenia wobec wierzycieli, ponad 7 miliardów euro. Ostatni program kredytowy dla Aten opiewa na łączną kwotę do 86 miliardów euro. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy będzie pochmurno, na zachodzie także deszczowo, 8 stopni na Podlasiu, 11 w centrum i 14-15 na zachodzie. Jutro na zmianę słońca i deszczowe chmury, padać może w całym kraju. Na południu burzowo od 18 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Trzecia czerwcowa premiera. Fred Apke. Pozytywne myślenie. W niedzielę po godzinie 21. Nie uda się. Głodny jestem. Dla ciebie to tylko żarcie się. Trudno mi wytrzymać bez jedzenia. Bez kobiet łatwiej. Marta Klubowicz, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ruszamy na Stop Cafe? Teraz na Stop Cafe, a jak apetyt i szczęście dopiszą, to potem na świeżutko złowione ośmiornice z cytryną i oliwą z homeryckich gajów. Gdzie? W Grecji, w czasie Thessaloniki Food Festival. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem arbus ma kosztować 1,89 zł za kilogram, a ptasie mleczko różne rodzaje tylko 9,99 zł za opakowanie. Oferta ważna do poniedziałku 19 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Witam Panią Iwonę Chmielewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Iwona Chmielewska jest artystką. Mam nadzieję, że to zabrzmiało, że słyszała Pani, słyszeli Państwo te wielkie litery w tym, co powiedziałem. Pani rysuje i pisze książki. Te książki są... Zresztą o nich zaraz porozmawiamy. Może posłuchajmy najpierw. Iwona Chmielewska. Ja powiedziałem artystką, chciałem ładnie, ale chyba byliśmy na nowo. Bardzo ładnie, aż za ładnie pan powiedział. Co pani powie? Wolę mówić o sobie, że jestem autorką, bo to tak jest prościej i prawdziwiej chyba. Ale wielkie litery też tutaj są. Pani jest autorką wybitnych książek, nagradzaną w wielu miejscach i wielokrotnie. Dostała pani kilka najważniejszych nagród w tej dziedzinie. O tej dziedzinie powiemy jeszcze, bo właściwie nie mamy słów, żeby o tym mówić. Spróbujemy jakoś improwizować być może. Ta dziedzina to książka z obrazkami. Jak tak powiedziałem, to brzmi umniejszająco. Jak powiem picture book, no to brzmi ekstrawagancko. No to właściwie jak mam powiedzieć? No właśnie, dobrze pan to ujął. Nie, brak nam słów trochę, prawda? Bo badacze mówią książka obrazkowa albo picture book. Ja czasami się buntuję na te obrazki, bo chciałabym, żeby też te książki przenieść trochę na wyższe półki. I to nie znaczy wyższe w sensie... Snobistyczne. Tak, snobistycznie, ale wyższe wzrost, dla ludzi wyższych wzrostem. Mianowicie dla dorosłych. I kiedy oni słyszą, że mają sobie sprawić książkę z obrazkami, no to od razu jest popłoch i że... A moje dziecko już jest takie znakomicie czytające, że już nie potrzebuje obrazków i właśnie wraz z rośnięciem, wraz z wzrostem ta potrzeba obrazów w książce podobno jest mniejsza. Już obrazka No to w ogóle, więc tak... No tak, ale trochę mnie to zaniepokoiło, co pani powiedziała, bo jak zobaczyłem te wyższe półki, bo pani książki są i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla każdych, prawda? One szukają... Są dla wszystkich. I teraz jak będą te wyższe półki, no to dzieci już tam nie doskoczą. Będą tak, tylko dla dorosłych. Są no takie księgarnie. Mówiono mi, że te książki są i na niższych, i na wyższych. Aha, no to tak jednocześnie. Jest tak jest w porządku. Tak jest w porządku. Pani stworzyła tych książek, używam takiego słowa, bo nie wiem właściwie jakiego, nie, że będzie takie, to na pewno prawda. Stworzyła pani kilkanaście znakomitych książek. Pierwszą, którą przeczytałem, zobaczyłem, dotknąłem. Są różne zmysły tutaj zaangażowane. To jest Pamiętnik Blumki. No i od razu... No to jest książka o Korczaku, moim wielkim bohaterze, ale opowiedziana przez taką dziewczynkę, która się właśnie tak nazywa. I tu są obrazki... No właśnie, jak o niej opowiedzieć? Może pani spróbuje, a ja jakoś będę nadążał. Ja tylko spróbuję, bo ja też nie wiem, jak o niej opowiadać. Jestem raczej od roboty, a nie od teorii, prawda? Nie wiem, jak opowiadać o tej książce, ale wydaje mi się, że słowa literatura wizualna też tutaj mogą być przydatne, bo tworząc obrazy do Pamiętnika Blumki właściwie posiłkowałam się tylko tym tekstem, który był napisany wcześniej, ale musiałam chyba to od nowa wszystko wymyślić, tak jakby stworzyć obrazy, które nie powtarzają tego tekstu i zawrzeć taką esencję, postarać się w sposób odpowiedzialny, ale też pełen wolności odnieść się do świata tamtego, który był i który mnie tak zawsze wzruszał. Skoro jesteśmy tutaj, w tym miejscu, przy Korczaku, przy tej osobie, to zacytujmy. I może to będzie motto naszej rozmowy. Czasem z grubej książki człowiek nic się nie dowie nowego, a z cienkiej książki dużo. No to trudno powiedzieć bardziej precyzyjnie. I też właśnie trudno... I myślę, że to bardzo dotyczy pani książek właśnie. To może powiedzmy, co się z nich da dowiedzieć. Tych cienkich książek z obrazkami dowiedzieć nowego. Myślę, że... Ja może zacznę, spróbuję. Myślę, że to są niezwykle ryzykowne próby, ale udane, pokazania tych największych tematów w taki właśnie sposób, co do którego no właśnie nawet nie mamy języka i nie wiemy, na której półce to położyć. Bo tutaj jest inny, no to wielki temat współczesnego świata, filozofii, wielki temat, no nie wiem, Kapuścińskiego na przykład, chociażby. Tu jest demokracja, tu jest tolerancja. To największe słowa, wolność. I pani próbuje, i w dodatku się to pani udaje, pokazać te słowa i dźwięk tych słów, znaczenie, refleks, który rozciąga się od nich, wychodzi. To nie są suche słowa. I pani się to udaje w tej formie. To jest niezwykle ryzykowne przedsięwzięcie. Tak, mnie fascynuje ten przedmiot, jakim jest książka. To, że między dwiema okładkami można zawrzeć no na pewno fragment świata, ale trzeba się starać, żeby ten fragment był całością, jakąś całością i nigdy nie osiągniemy takiej całości, która by zadowalała wszystkich, prawda? Więc trzeba sobie postawić granice i w tych granicach między tymi dwiema okładkami na tych kilkunastu czy kilku, no dwudziestu paru rozkładówkach wypowiedzieć coś, co nieprawdopodobnego, bo tego się nie uda zrobić, ale uda się, wydaje mi się, że to jest do uzyskania, zrobić taką esencję, którą każdy z odbiorców może sobie dowolnie dawkować. Mhm. Na tyle, na ile jest w stanie, na tyle, ile wytrzyma. Akurat przy tych ciężkich tematach, bo mówimy o Pamiętniku Blumki, chociaż nie uważam, że ta książka jest ciężkim tematem, bo bardzo się starałam, żeby nie była, żeby tam nie było słów o śmierci, ale to, co jest w tych książkach takie fascynujące, to, że one są w swoim stanie stałym, niezmienne, już są wydrukowane, nic właściwie nie mogę do nich dodać, a są światami tak bardzo zmiennymi, ponieważ ich odbiór zależy od odbiorcy, od człowieka, który bierze je do rąk i który postanawia podjąć to ryzyko i się z nimi zmierzyć. I... Właśnie, tam jest dużo pustego miejsca. W takim sensie, że no, te kartki są duże najczęściej. Jest to miejsce fizycznie puste, ale też dużo takiego pustego miejsca znaczeniowego, znaczeniowo pustego. Nie mówię w sensie negatywnym, raczej w pozytywnym, w takim oczywiście, może buddyjskim. Takim, że ono wymaga dopełnienia, wymaga aktywności, aktywnej obecności tego, kto tę książkę bierze do ręki i ją... I przewraca te kartki chociażby, prawda? I patrzy na to, co się tam dzieje. Tak, tę pustkę trzeba wyważyć i o niej pamiętać, bo to jest właśnie ta odpowiedzialność i to jest ta wolność też. Bardzo sprzeczne zjawiska, prawda? Bo twórca książki musi tutaj być i odpowiedzialny, i całkowicie wolny. I odpowiedzialny za sposób, w jaki mówi, ale też wolny od oczekiwań innych. Akurat przy tej książce rzeczywiście starałam się nie słuchać nikogo, a jednocześnie czułam przeogromną odpowiedzialność. I znaczy nie słuchać nikogo poza oczywiście książkami Korczaka i poza jego wspomnieniami wychowanków i tak dalej, ale gdybym chciała poddać się właśnie takiej próbie tych oczekiwań, czego oczekują pedagodzy ode mnie, czy znawcy Korczaka, czy Żydzi, czy Niemcy, czy Polacy, ja bym po prostu była w wielkim konflikcie sama z sobą i nigdy bym tego nie zrobiła. Mhm. Znalazłem gdzieś wywiad z panią, w którym pani mówi o tym, jak powstają książki. Właściwie była mowa o pamiętniku Blumki, o którym teraz rozmawiamy. Że to jest taki proces bardzo fizyczny, który można by było, to jest moja interpretacja, i proszę mnie skorygować, jeśli to jest nieprawda, porównać do porodu. Że pani te książki, jak one już powstaną, tutaj mniej więcej cytuję z pamięci, nie mam akurat tego wywiadu przed sobą, no to biorę tę książkę i kładę się z nią, śpię, przytulam, głaszczę i tak dalej. Kiedy jest już gotowa, czyli, wydrukowana. Tak, czyli tak? Takiego baby bluesa, mi smutno przez jakiś czas, no nie wiem, jak to zostanie przyjęte, jak to dziecko wejdzie w świat i dopiero po pewnym czasie ono wchodzi w świat, tak jakby to był proces porodu, a potem wychowywania dziecka. To niezwykle, tak to rzeczywiście wygląda. A potem muszą się następne dzieci pojawić, no bo one już są w głowie i one już czekają w poczekalni, prawda? Więc temu dziecku należy już dać wolność i niech już Blumka sobie na tym swoim dywaniku odleci dalej w świat. Ja już nie mam nad nią żadnej kontroli. To był taki moment, kiedy skończyłam tę książkę, pamiętam, że wsiadłam do samochodu, odesłałam już ją do sfotografowania i wsiadłam, miałam jechać w jakąś dalszą podróż i był to taki rodzaj ulgi, że właściwie tak sobie myślałam, ach, właściwie już mogę odejść, już zrobiłam wszystko, co mogłam najważniejszego zrobić, bo tak naprawdę ta książka jest dla mnie nadal i ciągle najważniejsza. To jeszcze powiem o niej dwa słowa, tak jak ja ją czuję i tak jak ja czuję i myślę o Korczaku. Że on w Polsce jest figurą śmierci. Wiadomo, jakie jest skojarzenie. Bohaterski pedagog, który poszedł na śmierć ze swoimi dziećmi, prawda? Chociaż mógł tej śmierci uniknąć kilkakrotnie co najmniej. Ale właściwie to jest figura życia. Ten jego program wychowawczy, który pani rekonstruuje w książce, ta jego relacja z dziećmi, ale nie tylko z dziećmi, także z dorosłymi, w ogóle ze światem, to jest figura życia. My tego chyba nie rozumiemy. I pani, ja jestem bardzo wdzięczny, że pani to zrobiła, bo pani pokazała właśnie Korczaka jako kogoś, kto żyje, kto ma relację z życiem w całej pełni tego życia, również w wymiarze duchowym, zresztą w najrozmaitszych wymiarach. Tu jest taki obrazek, kiedy widzimy Korczaka, który pierze na koloniach, tych pierwszych koloniach, kiedy on zaczynał pracę jako pedagog, kiedy pierze jakieś ciuszki dzieci. I to jest taka opowieść, kiedy na tych koloniach dziecko zrobiło kupę. I praczka, która tam była wynajęta, powiedziała, że nie będzie tego prała. Tak, a on powiedział, pamiętam. No tak, to nie jest pani zadanie, to jest zadanie ojca i on to zrobił, uprał. Tak. Więc pamiętajmy o nim jako o kimś takim, kto żyje, a nie kto umarł. Pani go pokazuje z tej strony. No bardzo się starałam, bo oczywiście ten ciężar jest na tę szalę śmierci, tak jak pan wspomniał, położony tutaj w Polsce. Nawet nie umieliśmy sobie poradzić, myślę, z rokiem Korczaka i to, co po Korczaku zostało, w mojej ocenie, no, niedostatecznie jakoś w tym roku się objawiło. Ja bardzo się starałam mówić tutaj o jego dokonaniach, o tych wszystkich latach, kiedy on żył i tworzył i pracował, a nie o tym ostatnim momencie, bo wydaje mi się, i tutaj też bardzo jestem zarozumiała w tym, co mówię, czuję to, tę pychę, ale wydaje mi się, nie wiem, czego on by sobie życzył, czy nie życzył, ale wydaje mi się, że on by sobie tego nie życzył. A czy pani myśli, czy jak pani czuje, czy my rozumiemy jego główne przesłanie? To jego, jedno z głównych w każdym razie jest takie, że dziecko to już jest człowiek, a nie będzie dopiero człowiek. Ja mam wrażenie, że chyba tego nie rozumiemy jeszcze. No, oczywiście część społeczeństwa to rozumie, jak wszystko, prawda, nie możemy generalizować, ale wydaje mi się, że znakomita większość jednak nie. I ciągle dziecko jest taką dziwną figurą i ciągle się do niego tak właśnie zniżamy, zaczynamy w kontakcie z nim jakoś dziecinnie mówić, naśladować je, albo tak jakby wiemy, czego ono oczekuje. O, na przykład bardzo często dorośli przejmują kontrolę i również nad twórcami dla dzieci i oczekują od nich określonych zachowań, ale też tego przesłania w książce, prawda, jakiejś zgrabnej puenty na koniec. No to wynika wszystko z tego, jak bardzo chcemy dominować nad dziećmi, a nie uczyć się od nich świeżości i mądrości. I przecież dzieci są wielkimi filozofami i to nam mówił Korczak. Mhm. No i to też pani mówi. Tylko cytuję jego. Nie tylko w tej książce. Nie tylko w tej książce, tak. To może ja teraz powiem coś takiego. To dla mnie było... Czy ta znajomość z pani książkami zaczęła się od Blumki, ale potem dostałem niesamowity list. I ten list był z Korei. Napisała do mnie jakaś Koreanka. Niestety zgubiłem. Zapisałem go, ale potem zgubiłem. No widocznie taka karma. No dobrze. Mhm. Ona do mnie napisała po polsku, piękną polszczyzną, że ona w Korei poznała taką panią, która się nazywa Iwona Chmielewska i pisze, tworzy bardzo piękne książki. Niech ją pan kiedyś zaprosi do Klubu Trójki. No bardzo się zdziwiłem. Ale potem zacząłem o pani czytać, no rzeczywiście Korea, właśnie pani tam ma status kogoś w rodzaju bohatera narodowego. Potem dostałem drugi list po kilku latach. To był list od Japonki, która mieszka w Polsce i napisała do mnie kilka miłych słów, a potem napisała tak, ale tak w ogóle to ja bym bardzo pana prosiła, żeby pan kiedyś zaprosił do swojej audycji panią Iwonę Chmielewską. I to jest właśnie ta pani Japonka, która jest tłumaczką, mieszka w Polsce i nazywa się Kayo Takahashi. Akurat miałam taką okazję uczestniczyć w spotkaniu z nią w Tokio w 2013 roku. To było. I wcześniej, prawdę mówiąc, nie znałam jej książek, ale na tym spotkaniu pokazano było wiele jej książek i wszystkie te książki mnie bardzo zachwyciły. Ponieważ mimo, że kolorystyka jest raczej smutna, ale mimo wszystko nie robię wrażenie żadnego smutku i poza tym jak otwierałam tą książkę, pamiętam, że od razu ja mogłam bardzo swobodnie rozważać nad codziennym życiem. To są też specyficzne książki, jeśli chodzi o ilustracje. One dają trochę do myślenia. One nie są takimi zwykłymi książkami dla dzieci. Tak, uważam, że to na pewno jest nie tylko dla dzieci, ale dzieci też będą bardzo zainteresowane, ale ludzie wszyscy, myślę, tak wydaje. I poza tym to nie jest ilustracja do tekstu, a na pewno oni razem stworzyli. Dlatego uważam, że teksty i obrazy i design, wszyscy razem stworzyli te dzieła. Bardzo dobrze przemyślane. Jest bardzo klasyczny sposób zrobienia książki. Nie ma żadnego tak zwanej triki, ale bardzo efektywnie używa i papieru, i rów, tak, otwierania te nowe strony. i to daje bardzo duży efekt. Pani zdaniem, dlaczego akurat w tej części świata ma taką popularność? Może przypadek. Pamiętam, że w jakimś targu redaktorka koreanka wyjrzała jej dzieło i bardzo jej się podobało i tam się zaczęło współpraca. I niestety nie z japońskim, ale bardzo się cieszę, że jej dała ktoś szansę do tworzenia tych książek wspaniałych. A gdyby pani miała spotkać panią Iwonę jeszcze raz, to co by pani jej powiedziała? Jaką inspirację dała wschodnia kultura jej? Jestem bardzo ciekawa, ponieważ na pewno to jest, jak jej książki, to tak jak dziecko zachodu i wschodu. I może nieświadomie tak się zdarzyło, ale to dotyczy jako może przypadkowy wynik, ale uniwersalny temat i uniwersalnym sposobem jest pokazany ludziom. Z panią Kajo Takahashi rozmawiała Anna Rokicińska, a jest z nami Iwona Chmielewska. No bardzo to... dziękuję, jestem bardzo zaskoczona i wzruszona. Padło kilka pytań, no to bardzo proszę. Ten związek ze wschodem, ciekawe. Dziecko wschodu i zachodu, ciekawa intuicja, że dziecko, ja też miałam taką intuicję, że te książki są nie tylko także dla dzieci, także, ale one są dziećmi. Ale właśnie ten wschód i zachód. Proszę powiedzieć kilka słów o wschodzie. Ale my tutaj na zachodzie mamy trochę inspiracji wschodem i ludzie na wschodzie przeciwnie. Ja zrobiłam kiedyś taką książkę Bium, puste miejsce w sercu i to jest książka do tekstu buddyjskiego o pustce i zrobiłam ją na swoim pustym stole. To było stworzone z rysunków sęków i słojów na pustym stole i siedzimy z autorem książki przy tym pustym stole i rozmawiamy o świecie. On siedzi ze wschodu, ja siedzę z zachodu i nie musi się ten stół uginać od potraw, nie jest zastawiony niczym, po prostu jest pamiątką po drzewie. Drzewa rosną i w Korei, i w Japonii, i w Polsce i my mamy tę wielką spójność z naturą, to myślenie też holistyczne. Zawsze było mi to bliskie, no nie wiem dlaczego, no po prostu padło to na podatny grunt w postaci mojej osoby. Zawsze jednak wschodnie myślenie takie właśnie, gdzie widzimy figurę i widzimy jednocześnie jej tło i powiązania z tym tłem. Zawsze jakoś w ten sposób starałam się też tworzyć, ale tak dosłownie nie wiem, co mnie zainspirowało, nie wiem. A może taka opowieść, nie wiem, czy pani ją zna, pewnie tak, ale jest taka opowieść o kartce papieru pustej. To jest opowieść, nie pamiętam czyja w tej chwili, jakiegoś buddyjskiego mistrza, który mówi tak, no zobaczcie, to jest kartka papieru, to jest pusta kartka papieru, ale wcześniej to było drzewo, ale to drzewo rosło w lesie, no tak, ale tam padał tak, deszcz bardzo bliskie i ziemia, jest mi to myślenie, i ktoś właśnie musiał ściąć to drzewo i tak, to przerobić, tak, tak dalej, i powstała kartka papieru i leży przed nami, czyli na tej kartce papieru, nawet pustej już, jest świat, jest nieskończona ilość relacji między nami i światem, właśnie nie ma tutaj już nami i światem, bo to jest jedno, a to tylko pusta kartka papieru. Tak, bardzo pięknie, że pan to przywołał. Ja no staram się też tak konstruować swoje książki, bo mówię czasami konstruowane. One są skonstruowane? Właśnie, czasami tak mówię, bo rzeczywiście mnie nie interesuje za bardzo pojedyncza ilustracja i w ogóle się nie zajmuję ilustracją, tylko raczej staram się projektować te książki tak, jak się projektuje dom, wnętrze, żeby tam było dużo jakichś zakamarków, jakichś nisz, takich pomieszczeń, w których ludzie mogą czuć się swobodnie i mogą poczuć gościnność tego domu. Mogą wyjść, kiedy chcą, mogą otworzyć okno, wyjrzeć. Bardzo lubię to porównanie książki do architektury i w ogóle mówienie o architekturze książki, bo książka ciągle mnie fascynuje. To jest niesamowite medium, które tak właściwie jeszcze ciągle jest dla mnie nowością, ciągle odkrywam je i tak jak w książce, ostatniej książce Obie, kiedy zajęłam się tym właśnie środkiem, tym wgłębieniem między dwiema kartkami, z którego wszystko wychodzi, ale też wszystko wchodzi. Wydaje mi się, że jeszcze dużo jest do odkrycia w książce, w samej jej materii. Mam tę książkę przed sobą, no, zresztą także inne. Ona jest fascynująca. I to jest jak niby taka sama, ale trochę inna jednak. Ona jest bardziej dla dorosłych jednak niż dla dzieci, tym razem, prawda? Tak, tak. To jest książka napisana, stworzona razem z Justyną Bargielską, znakomitą poetką. I to jest książka, którą się otwiera, no każdą się otwiera, ale tak jak pani przywołała tę architekturę, dom, wchodzimy do domu, ten gest otwierania książki, przerzucania kartek, to tak jakbyśmy wchodzili w kolejne przestrzenie, do kolejnych pokojów, to jest też fascynujące. Akurat w tych pani książkach to jest taka potrzeba, czujemy, że ten gest ma sens, ma znaczenie. Ale chciałbym, żeby pani opowiedziała o tej książce jeszcze więcej, bo mówiła pani o wgłębieniu, o relacji między, czyli trochę kontynuuję i teraz posłuchajmy pani, o relacji między matką i córką, o ciele matki, które wydaje córkę na świat, które jest, i potem trzeba się z tą córką rozstać jakoś, ale i tak są nadal razem. To jest książka, no właśnie, trudno mi teraz znaleźć słowa odpowiednie, ale to jest książka o takiej relacji, o relacyjności, bliskości, konkretności relacji. I w innych książkach też to jest, ale tutaj być może nawet najbardziej. Proszę powiedzieć o tej książce. Tutaj prawa i lewa strona są zszyte ze sobą czerwoną nicią, prawda? Nieprzypadkowo też wybrałam tę czerwoną nić, która może symbolizować dla wielu ludzi różne rzeczy, ale no też nie chcę narzucać tutaj tej interpretacji, ale to, że mamy prawą stronę i lewą i te strony jakby przy otwieraniu jakby pękają na pół, prawda? Tak jak serce matki pęka, to jest w tekście Justyny Bargielskiej. Gdy urodziłam ciebie, moje serce pękło. I to pęknięcie, to jest taka dziwna matematyka, bo kiedy rodzi się kolejne dziecko, znowu serce pęka na pół, ale nie tamta połowa pęka, czyli już na cztery części, tylko tak jakby mamy nowe serce i znowu ono pęka i kolejne dziecko kolejny raz pęka, więc o tym nawet nie mam odwagi mówić. I ja zresztą w ogóle bardzo unikam interpretowania moich książek publicznie, ponieważ uważam, że to jest brak szacunku dla moich odbiorców. Kiedy ja powiem, co ja zamierzałam tam osiągnąć, to niektórzy mogą czuć się na przykład skonsternowani. Ojej, a ja tam coś innego widziałam, no to może ja jakoś niewłaściwie to odczytuję. A tymczasem nie ma niewłaściwych odczytywań, prawda? Tej książki nie można przeinterpretować. Ją po prostu, tam jest tyle miejsca, tyle tak, pustki, tyle powietrza, że mam nadzieję, że jest, że tak, każdy sobie może ją poczytać w samotności. Jest taka znowu inna historia jeszcze o Schönbergu, wielkim kompozytorze, który jakby był w Ameryce, uciekł z Europy, był Żydem, bo przed wojną w Ameryce stał się, tutaj też był wielką postacią, tam był też profesorem, pedagogiem i on podobno na pierwszej lekcji ze studentami kompozycji przynosił ołówek i wyciągał i mówi, co to jest? No, ołówek, panie profesorze, mistrzu, no tak, ołówek. I teraz ołówek miał gumkę i grafit. Która część jest ważniejsza? No i potem pokazywał, że jednak ta gumka. Tutaj też gumka jest ważna u pani. Tego miejsca jest dużo. Pani sama pisze teksty najczęściej. Ta książka napisana z Justyną Bargielską jest wyjątkowa. No, były jeszcze inne, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. Pani sama pisze teksty. Też musi pani chyba używać gumki, bo te teksty są bardzo skrótowe, bardzo też precyzyjne. Dużo pani wyciera? Tak, gumka dużo mocno wycieram. Pracuje? Niektórzy twórcy twierdzą, że to jest błąd w ogóle używanie gumki, że nie powinno się używać. Mm-hmm. Mówię o twórcach w plastykach, prawda? Że mamy pokazywać wszystko, co powstało z gestu, ze zmysłów i że to wszystko jest właściwe. Ja w ogóle rysuję, czasem mówię, w stanach wyższej konieczności. To znaczy ja nie rysuję bez przerwy. Nie jestem taką autorką, która musi ćwiczyć czy szkicować. Ja raczej 80% pracy mojej to jest wykonywane jest w głowie, samo się wykonuje, bo też nie czuję, że ja mam nad tym kontrolę, ale dopiero kiedy ten plan już powstanie, to ja rzeczywiście przystępuję do pracy od razu na czysto. Mhm. I jakoś to potem wychodzi z tą gumką i z tym ołówkiem. Skoro jesteśmy przy gumce i o tym pustym miejscu mówimy, no to się jednak kojarzy bardzo ze wschodem. I myśmy się przemknęli tylko przez Koreę i Japonię, Japonię i Koreę. No Korea to jest bardzo ważny kraj dla pani i też dla pani czytelnikowidzów. Bo w Korei, to właśnie w Korei zaczęła się pani wielka kariera światowa i tam pani jest kimś, no nie wiem jakich użyć słów, nie, ale no nie tak. Nie używałabym aż tak wielkich słów, no może nie kariera, to po no prostu jakaś kariera. Droga, którą idę tak dość konsekwentnie od rzeczywiście 12 chyba już lat, kiedy rzeczywiście pierwsze książki zaczęły być wydawane właśnie w Korei. Mhm. I tam ciągle mam więcej wydanych książek niż w Polsce. To co oni widzą w pani książkach? To nie żaden przytyk. No właśnie, tylko należałoby jak oni to czytają? Czym one dla nich są? Mhm. Jak pracują z tymi książkami? Bo to jest również część takiego narodowego programu edukacji, prawda? To, co się dzieje w ogóle z książką dla dzieci w Korei. Tak, tak. To może to będzie takie lustro, przez które my się przejrzymy i zobaczymy siebie. Od nich moglibyśmy się uczyć, jak no właśnie w kreatywny sposób pracować z książką. Chociaż już w Polsce coraz więcej jest osób, które fantastycznie pracują właśnie z takimi otwartymi książkami obrazkowymi. No na przykład w Korei widziałam na jakimś blogu kiedyś zdjęcie bardzo poważnych panów, biznesmenów w garniturach, którzy przy długim stole siedząc omawiali książkę Kłopot, która to książka jest taką bardzo prościutką książką o plamie na obrusie. I oni w ten sposób jakby uczyli się zmieniać swoje myślenie, prawda? Bo tam ta plama zamienia się w różne rzeczy i zjawiska. I oni właśnie tacy są, że nie tylko próbując kształcić plastyków, czy artystów, czy w ogóle twórców, posiłkują się książkami, picture bookami, ale też po prostu uważają, że kreatywność i rozwiązywanie problemów potrzebne jest w każdym zawodzie. Pani porusza tak zwane trudne tematy w swoich książkach. W Korei zdaje się, że to nie jest jakiś, że tam tak się robi. W książkach dla dzieci. Gdzieś też znalazłem pani wypowiedź, że pani mówi, że zaszokowało panią to, że w którejś z książek właśnie takich z obrazkami koreańskich albo wydanych w Korei była opowieść o wojnie Japonia-Korea okupacji i o tym, co się działo wtedy z kobietami, prawda, jak były wykorzystywane. Niektórymi. A no właśnie, tak, tak. Przez tych najeźdźców. I czy to nie jest za ostro? Czy w ten sposób jednak, to nie jest zbyt brutalny przekaz w książce dla dzieci? Ta książka jest bardzo łagodna. Łagodna? Tak, i bardzo piękna, i bardzo poetycka, chociaż sceny tam no, są też metaforyczne, ale rzeczywiście pokazany jest plan tego domu uciech dla żołnierzy japońskich, prawda? Jak oni tam stoją w kolejce do tych młodych dziewczynek, ale to wszystko jest no w taki sposób, ja nie powiem zawoalowany, ale tak szczery, prawdziwy i dostępny dla dzieci, wydaje mi się. Poza tym dorosły sam decyduje, prawda? Nikt nie wciska mu na siłę tej książki. On sam decyduje, czy po nią sięgnąć, jeśli na przykład dziecko widzi nie wiem, jakąś manifestację na ulicy, bo w Seulu odbywają się takie przed ambasadą japońską. Tych kobiet, które jeszcze dożyły naszych czasów, bo one są już bardzo wiekowe. I zapyta, mama, a co to jest? Albo tato, a skąd? O co te panie? Dlaczego tak krzyczą? Prawda? I wtedy rodzice czy nauczyciele mają dostęp do takiej książki i mogą po nią sięgnąć, ale nie ma takiego obowiązku. Ale nie można zrobić krzywdy takimi książkami dziecku. W Polsce takie przekonanie panuje, że to za ostro. Wydaje mi się, że krzywdę można robić innymi rzeczami. Dzieci są poddawane różnym procesom w ciągu dnia, prawda? Mogą sobie otworzyć telewizor czy komputer i zrobić sobie większą krzywdę. Ta książka jest stworzona z miłością i z wielką wrażliwością. I wydaje mi się, że to jest strach dorosłych bardziej. Jeśli się z dzieckiem rozmawia o trudnych, ważnych tematach w sposób dostosowany do jego możliwości, percepcji, ono przecież jest ciekawe, ono musi wiedzieć o świecie, prawda, że on nie jest tylko cudowny i wysypany landrynkami i pachnącą łąką przystrojony, tylko w świecie jest i dobro, i zło, i czego my mamy w ogóle uczyć naszych dzieci? To jest też dla mnie wielkie zawsze pytanie, wielki dylemat, który jest taki nierozwiązywalny, bo właściwie mamy uczyć, że panuje sprawiedliwość, skoro dzieci widzą, że nie panuje, prawda? Mamy ich je oszukiwać. Mamy wychowywać takich zadowolonych z siebie ludzi, którzy są jakby nieświadomi, podatni na manipulacje, czy mamy im mówić prawdę, dawkować im tę prawdę jakoś w zgodzie ze swoim sumieniem i z ich możliwościami. No, po prostu to jest wielkie pytanie do nas dorosłych, wielkie zadanie przed nami. Cztery zwykłe miski, taką książkę teraz wziąłem do ręki. Ta książka jest taka nierówna, wypukła, poprzyklejane. Tutaj coś tak jest, tak jakby. To są te miski. One są z czego zrobione? Co to jest za materiał? Bo one to chyba ważne dla pani, prawda? Materiały. Opakowego. Tak. W ogóle ta książka jest stworzona w całości z papierów, z makulatury. I oczywiście nie mówię o druku, bo wiadomo, że papier, na którym została wydrukowana, jest znakomity, ale mówię o samych obrazach, że one są z książek, w których się pozbywają biblioteki od czasu do czasu. To są rzeczywiście cztery zwykłe miski i one tutaj przechodzą różne mutacje, zresztą to bardzo częsty motyw u pani, że jest jakaś forma, która jakimś cudem przekształca się w inną formę i tu mamy muzykę, to coś płynie, jakby jakaś opowieść, która graniczy dla mnie z muzyką, albo z wędrówką po domu, to też jest piękne porównanie. I ta książka mówi o dwóch ważnych rzeczach, chyba, może jest ich więcej, ale jedna z nich to jest to, że trochę wracamy do tego, to o czym wcześniej mówiliśmy, że wszystko jest potrzebne i każdy jest potrzebny, że takie zwykłe miski są niezwykłymi miskami, albo że zwykłe czynności są niezwykłymi czynnościami, no bo z misek się je, to jest właśnie jedna z najważniejszych czynności, których doznajemy. Ale też jest coś tutaj ważnego bardzo, że jedni mają dużo, a inni mają mało, taka podstawowa, albo za mało, taka podstawowa konstatacja. I dlatego to pytam, że no właśnie, jest ta opowieść. No i teraz co dalej? To jest istotne, jak konstruujemy taką opowieść. Na propos też trochę tego, co pani powiedziała chwilę wcześniej. No dobrze, no i co? Jedni mają za dużo, drudzy mają za mało. Zobacz, tutaj w tej książce to jest napisane, pokazane. Co dalej? Tak, ale dalsza część zdania jest i zdaję sobie sprawę, że nie mogę z tym nic zrobić i że my nie możemy z tym nic zrobić, ale możemy o tym pomyśleć. I ja przecież nie jestem naiwna, wiem, że taka książka nie zmieni tego świata, nie sprawi, że miski tych, którzy mają za mało, się nagle cudownie wypełnią i ci, którzy mają za dużo, się z nimi podzielą. Ale możemy o tym rozmawiać, możemy o tym robić warsztaty, możemy no właśnie zaprosić ludzi do tego stołu i o tych miskach porozmawiać. bo tak naprawdę te książki staram się, żeby one były odpowiedzialne i żeby nawiązywały relacje, żeby one budowały związki, bo uważam, że w książce łatwiej jest zachwycić swoim talentem, albo rozśmieszyć, albo pokazać no, coś niezwykłego, ale najtrudniej chyba jest nawiązać relacje z odbiorcą. To kiedyś Marek Bieńczyk powiedział tak ładnie, że marzeniem każdego twórcy chyba jest wywołać łzy, wzruszenia u odbiorców. I ja się cieszę, kiedy ludzie czasami płaczą przy tych książkach i bardzo płaczą, dorośli i mówią pani panowie o tym. Na przykład, którzy wstydzą się swoich łez, wychodzą ze spotkania. Taki przypadek miałam z książką Kłopot wielokrotnie, która jest taką bardzo prostą książką. Ona ma dwa kolory, jeden kształt i kilka zdań tekstu. Ja tej książki nie mam niestety, ale ją widziałem, dobrze ją pamiętam. I to jest jedna z jedna z najważniejszych pani książek. Też właśnie czuję wzruszenie, właśnie nie wiem czemu. No właśnie, nie, chociaż wie pani co, chyba może trochę wiem. To może trochę musimy jednak o niej opowiedzieć. To znaczy, to jest historia o dziewczynce, która chciała dobrze, a zrobiła źle. To znaczy zrobiła dziurę, wypaliła dziurę. Chyba w obrusie, prawda, o ile ja pamiętam dobrze. Tak, taką właściwie plamę, nie wiem jak to nazwać, bo taki kształt żelazka. To nawet żelazka, nie jest dziura, tylko tak, kształt żelazka wypalony. Mm-hmm. Takie piętno na obrusie zostało. No i teraz co się dzieje? No, ta dziewczynka przeżywa, przechodzi przez burzę myśli, co to będzie, prawda? I to ten ważny, piękny obrus pamiątkowy. Napięcie bardzo. Tak. No i są różne wariacje tej myśli, czyli tej plamy. Tego jej przerażenia też. Wariacje w obrazie i w słowie. Ona przechodzi różne metamorfozy, tak jak nasze myśli właśnie też są czymś takim. I potem jednak rozwiązanie jest mama, która... Proszę jednak opowiedzieć. To i tak, mądra i tak trzeba tę książkę wziąć do ręki i zobaczyć. Aha. Tak. Przychodzi mama, która nie dość, że wcale się nie jest zła i wcale nie denerwuje się na córkę, tylko rozgrzewa znów żelazko i dopala jakby do tego kształtu swoją plamę. Tak jakby naśladując swoje dziecko, to też jest niesamowity akt odwagi ze strony tej mamy, prawda? I to jest też książka o, no nie tylko o tym przerażeniu, bezradności dziecka, ale też o więzi między kobietami, bo tam jest jeszcze figura babci nieobecna, babci, która wyhaftowała ten obrus. Z tą książką pracujemy też z panią Jolantą Czakyrową, która jest terapeutką psychoanalityczną i mamy takie szczęście, że w Toruniu co miesiąc robimy spotkanie psychoanalizy z picture bookiem, to się nazywa. I już to robimy od 2 lat i nieustannie widzimy, jak to są różne książki, nie tylko moje, ale też te ważne, które przynoszę z domu, które sama kolekcjonuję. Ale z książką Kłopot jest tak, że ona, mimo że jest taka naprawdę bardzo prościutka, złożona z kilkunastu kresek i z jednego kształtu, ona ciągle wywołuje w ludziach, którzy przychodzą, tak jakby oni się nagle konfrontowali ze sobą jako dzieckiem i przypominali ten zapomniany świat, który te doświadczenia i przypominali sobie swoją mamę, swoją babcię. Po prostu rozmawiamy, rozmowy się nie kończą i to mnie bardzo cieszy i też bardzo mnie to wzrusza. To jest jeszcze jedno znaczenie, że książki są dla dzieci, bo dla dzieci. I dla dzieci, tych dorosłych, którzy też są jakoś jednak dziećmi. Trochę chociaż, prawda? No to pani mówi, przemawia, to złe słowo, pani po cichutku raczej mówi do tego czegoś, co jest w nas dziecięce. Zapomniane, tak. To, co głęboko gdzieś skrywamy, a to jest obecne, bo my dorośli No właśnie, mamy tę przewagę nad dziećmi i tylko chyba tę, że już kiedyś byliśmy dziećmi i mamy po prostu więcej doświadczeń. Dzieci jeszcze nie były dorosłymi, chociaż nie wiadomo, jak to jest z tą reinkarnacją i w ogóle one są czasem tak mądre, mądrzejsze niż dorośli, że tak naprawdę ten dorosły, który jest w dziecku i to dziecko, które jest w dorosłym, nagle się gdzieś w tej książce spotykają. Mhm. Jest jednak tutaj propozycja zmiany, nie tylko ta, to znaczy może zacznę od tego. No dobrze, nie można zmienić świata jedną książką, chociaż nie wiem. Tyle było książek ważnych, które zmieniły świat. Tylko to trochę musiało potrwać. Kiedyś niewolnictwo było czymś oczywistym. Wielki filozof, największy być może w ogóle na świecie, Arystoteles, mówi, że tak, okej, tak ma być. Potem nagle się okazało, że to nie jest okej, prawda? I te zmiany postępują, my ich nie widzimy, bo one się rozkładają, ale nawet w ciągu kilkudziesięciu lat widzimy, że jesteśmy w innym świecie. Trochę gorszym pewnie w różnych, albo może mocno gorszym w różnych aspektach, ale pewnie lepszym w innych. To też trudno to jakoś, nie jestem taki tutaj mądry i mądrala, żeby się wymądrzać. Ale no myślę, że taka zmiana może nastąpić. I ja teraz chcę jeszcze do tej książki Kłopot wrócić, bo to właśnie jest jednak jedna z najważniejszych dla mnie pani książek. To znaczy, tam jest propozycja zmiany. No czym jest kłopot? No kłopot jest błędem, czymś złym, jest piętnem, prawda? Na życiu. A pani proponuje coś innego. Kłopot to jest... No to jest szansa. No, wyzwanie, prawda? To jest po prostu nowa jakość, która się pojawiła. To jest coś się relacja, stało coś i się stało. Nie odstanie już. Tak. Prawda? I trzeba wokół tego zbudować coś nowego albo po prostu przejść, wyjść z tego cało, a jeszcze się czegoś o sobie dowiedzieć. Czegoś dowiedzieć się o swojej mamie, czegoś dowiedzieć się o swojej córce. I też tego, że nie jesteśmy bezbłędni i nigdy nie będziemy. Oczywiście, dać sobie prawo do tego błędu, bo rzeczywiście nasze dzieciństwo też już się odbyło, prawda? Już niczego nie mamy szans naprawić w nim. Mhm. Ale możemy pójść jakoś w głąb siebie i przyjąć, że no trudno, stało się, popełniliśmy błędy, były te kłopoty, ale mamy taką władzę, że możemy coś z tym robić. I możemy coś znaleźć, czego nie widzieliśmy. Oczywiście. Prawda? Jak się pojawia relacja i miłość. Możemy inaczej myśleć. Po prostu włącz inne myślenie. Tak, to wtedy już to nie jest kłopot. Tak. Właśnie. To jeszcze taka książka o oczach, która, to właśnie to była pani przełomowa książka, a pani wtedy tę nagrodę najważniejszą, tak jakby Oscar w tej dziedzinie. No tak, to już była Bolonii. Druga nagroda, druga. To już trochę tak. Mnie już Rona rozmiękczyła. Najbardziej byłam przerażona tą pierwszą, która była 2 lata wcześniej. Aha. No ale powiedzmy o tych oczach. One, to znowu są oczy i one są formą jakąś, bo jest w książce przecież, artystka to robi, więc są jakąś, jest to forma i jest wariacja na temat tej formy, tych kółek, które są oczyma. Otworów. I one się, otworów i tak dalej, i tak dalej. Źrenic, tak. To jest książka również o czymś niezwykle ważnym, o czym no rzadko tego doświadczamy tak głęboko. Czasami no, to słowo wypowiadamy, a żeby to poczuć, to z tym już bywa problem. Żeby się tym kierować, to już w ogóle. Mam na myśli wdzięczność. Ja tak tę książkę widzę. To znaczy, że no zobacz, dostałeś coś niezwykłego. Nawet nie wiesz, co dostałeś. Lekceważysz to, co dostałeś. Czy to, na przykład wzrok. To, że w ogóle masz oczy i że możesz się kontaktować ze światem w ten sposób. Ale nawet gdybyś ich nie miał, to i tak jeszcze coś zostaje ważnego, pięknego, co masz. Prawda? I bądź wdzięczny za to, co dostałeś. To ja to tak... Tak bardzo pięknie pan to odbiera. Tak, tak, tak. To jest książka o tym, że jeśli mamy mówić o niepełnosprawności, w ogóle to słowo, jeśli ma się tutaj w kontekście tej książki pojawić, to ja bym powiedziała, wszyscy jesteśmy niepełnosprawni. Mhm. Mamy różne talenty, prawda? I różnie zostaliśmy wyposażeni. Ale przygotowując się do tej książki, też czytałam bardzo dużo relacji osób niewidomych I też kiedyś, wiele lat temu, jeszcze na studiach, będąc w ośrodku dla dzieci niewidomych w Laskach, widziałam, jak dzieci wiosną wyszły z nauczycielką i oglądały właśnie, dobre słowo, oglądały niewidome dzieci kwitnący krzak forsycji. I trwało to naprawdę bardzo długo. Ja byłam zafascynowana, patrząc na te dzieci, jak one zbliżały nos do tych kwiatów, usta, policzki, wąchały, dotykały delikatnie gałązki, kwiaty. Po prostu widziały coś, czego dzieci widzące, prawdopodobnie przechodząc obok tego krzaka, nie zobaczą. Albo się będą, jeśli się będą bardzo starały, to tak, jeśli ktoś im to pokaże. I zobaczyłam swoją niepełnosprawność wtedy. Znaczy, no dużo jest tutaj opowieści dotyczących książki Oczy. Też nie mamy czasu na to, ale tak, to jest książka o wdzięczności i o tym też, że no jakby im brak czegoś możemy wypełnić czymś zupełnie innym, jakby ta figura i tło, brak tła, można po prostu rozszerzyć jakoś tę figurę, czy odwrotnie, brak figury, możemy wpłynąć jakoś tłem i no nie wiem, już trochę tutaj się zakałapućkałam, jak zwykle, ale nie ale chodzi o to, że właściwie zawsze jest czegoś brak, prawda? Nie ma takiej sytuacji, że jest pełnia wszystkiego, pełnia szczęścia. I zresztą ludzie mają taką tendencję do patrzenia brakiem. Zawsze tę łyżkę dziegciu widzą bardziej niż tę beczkę miodu. A co pani teraz robi? Jaką kolejną książkę? O czym to będzie? Teraz kończę bardzo ważną dla siebie książkę i pracuję nad nią już ponad pół roku. A tak właściwie noszę ją w sobie od dawna, od wielu lat. Czy pan jest w ciąży z tą książką? Tak, ale już właściwie ona zbliża się ku końcowi. I to jest książka o... No chyba mogę to już powiedzieć, o łódzkich włókniarkach. To jest książka o mojej babci Huldzie, która była łódzką włókniarką i to jest książka poświęcona poprzez jej osobę również tym bohaterskim, bezimiennym, anonimowym często kobietom, które wśród których też się wychowałam, bo ja pochodzę z Pabianic i... Właśnie w tym, co pani robi, jeszcze może kończąc naszą rozmowę, jest też coś takiego, co mnie ujmuje bardzo, to znaczy, że pani oddaje głos i obraz, i oczy tym, których nie znamy, być może nigdy nie poznamy, prawda? Tym tej blumce, czterem miskom, które są takie ważne. Rozwijali, tym takim bohaterom dnia codziennego, których często nie zauważamy, bo zaślepiają nas różni celebryci, prawda? Których widzimy częściej. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję serdecznie. Iwona Chmielewska była dzisiaj z nami. Bardzo jestem pani wdzięczny za tę rozmowę. Dziękuję w Japonii i w Korei się też ucieszą słuchacze. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Ewie Redel, dziękuję Dycie Kocębie. Do usłyszenia, Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Pragnę być mobilny i stylowy, Reneuszu. Kup laptop, smartfon lub aparat. Symbole mobilności. A żeby było stylowo? Dobierzesz sobie prezent, stylowe akcesoria. I jeszcze będę oszczędny. Teraz, kupując w Saturnie wszechstronny Microsoft Surface Pro z wyświetlaczem Pixel Sense za 4999 zł, dostaniesz 450 zł na akcesoria. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lewo, siódma rano, telefony. Prawo, ósma, śniadanie w biegu. Prosto do 12:00, odpowiadanie na maile. Prawo, 14:00, rachunki. Prawo, 16:00, wideokonferencja. Lewo, 18:00, odbiór towaru. Prawo, 23:00, ostatnie sprawdzanie przed wysyłką. Prosto, 1:30, zasłużony sen. A nie, jeszcze jeden mail. Własna firma to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w PKO Banku Polskim mamy pożyczkę dla firm do 500 tysięcy złotych, dostępną nawet w 24 godziny. Bo twój bank działa na twoje konto. Udzielenie pożyczki uzyskuje.